bu beyim aman. Sen bir han mısın? Varan yiğitleri de beyler ama yudan sen. Gelinleri yarsız koyan bir tanem sen bilsin. Gidip de gelmeyen de beyler aman, yâri ben değilim. Vakitsiz açılan da beyler aman, gülü ben gülü ben değil.